إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنه إسلام nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani huko ndio kufaulu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife isipokuwa mfe katika hali ya kushikamana na Uislamu. Ayuhal muslimun, faqad karrama Allahu bani Adam, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu mwanadamu. أكسيما كتك القرآن: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وحقيقة من كرم وندم وحملناهم في البر والبحر نتكم بيبكتك بفاندو بينشكابنا بحريني ورزقناهم من الطيبات نتممرزوق كتك بتبزور بحلال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا نتمفضليش ونادام كوليكو وينجي كتك أمباو تمموومبا كوليكو في أمبا بينجي أمباو تمموومبا. قال ابن كثير رحمه الله، أم سمع الإمام ابن كثير رحمه الله الحافظ، على سيما: ويخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم نانا توخذار الله سبحانه وتعالى يقوم فوكريم يقوم فشرف بني آدم وتكريمه إياهم نقوى كريم في خلقه لهم كتك قومبا أحسن الهيئات وأكملها وبم وومبا كتكوم بلزوري اللو كاملكا. وقوله تعالى كما البسم الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، حقيقة مموب ونادام كتكم بالزوري، أي يمشي قائما منتصبا على رجليه، أنا تنبيك ومسماما مسماما ميكوياك ميولي، ويأكل بيديه لأنا كولك ومكوناك ميولي، وغيره من الحيوانات na asiyekuwa mwanadamu kama wanyama. Yamshi ala arba, wako wanyama wanatembea na miguu minne. Wayakulu bifamihi, na anakula kwa mdomo wake, kwa maana anachukua chakula kwa mdomo wake. Wajaala lahu sam'an wa basaran wa fuadan, na Allah subhanahu wa ta'ala katika kumkirimu mwanadamu amenjalia kwamba ana masikio anasikia, وبصرا على ما تنون، وفؤادا على مولى ونزنجتي أنا كتيا كليني على أنبا ونبيوا. يفقه بذلك أنا فهم فهايو، ويفهم بذلك وينتفع به أنا نفيك فهايو ماتو فهايو مسكيو وبيلي أنبا أنا بسكيا نكوبيلي وكتك ميوكي نكتك كلياكي. ويفرق بين الأشياء، لا أنا تفوتي شكسي بيتو أنا ويزاك أيها بيتو بمنفع، ويعرف منافعها ومضارها ويزاك أيها بيتو بمنفع نبيتو بمضارة ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية كتكمام ويكديننا في الدنيا. وحملناه في البر نتكنبب كتكوانيما، أي على الدواب من الأنعام والخيال والبغال تكنبب كتكوانيما بالنبالي ومنغمية هندا يومبو نوينجينيو. وفي البحر أيضا ala sufuni alkibari wasighar, na katika bahari pia tumempa mwanadamu vipando vya masafina makubwa na madogo. Warazaqnahum min at-tayyibat, na tumemruzuku katika vitu vizuri, ai vya halali, vitu vizuri na vya halali, ai min zuru'i thimarin wa luhumin wa alban, katika vitu ambavyo vinalimwa, mazao yanayolimwa kama michele na mahindi na vinginevyo. Wa luhumin wa alban, na nyama na maziwa. Wa min sa'ir anwa'i tu'um, na vitu vingi vya kuliwa. Ayuha almuslimun, enyi Waislam, hii ni karam, huu ni ufadhilisho ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia kwa mwanadamu. Amemfanya mwanadamu ni mwenye akili, ni mwenye akili na mwenye kufafanua kati ya jema na baya. Amemjalia ni mwenye kutembea katika kwa miguu yake miwili, ni mwenye kushika chakula kwa mikono yake, na vile vile amemjalia ni mwenye kula ya halali na vilivyokuwa vizuri, na amemharamishia viharamu. Allah subhanahu wa ta'ala hahalalishi isipokuwa kilichokuwa kizuri na kilichokuwa na faida kwa mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia na ametupa ukarimu huu ili tuweze kuzingatia, ili tuweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala ilmi wa basira, kwa kujua na kuwa na uhakika na neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha kwetu, kwamba hajafanya haya yote isipokuwa kafanya ili tuwe na tawadhu, ili tujinyenyekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ili tufuate sheria zake, na ili tuachane na makatazo yake. Allah subhanahu wa ta'ala amefanya haya, hakuyafanya isipokuwa ameyafanya, li alla yatakabbara al-insan, ili asichukue kibri mwanadamu, asiwe na kibri mwanadamu. Wayaj'al nafsahu abdan lilmakhluq, akaifanya nafsi yake ni mtumwa wa kiumbe, badala ya kuwa mtumwa, badala ya kuwa ni kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, anamdhalilikia na kumtekelezea amri zake za kiibada Allah subhanahu wa ta'ala wahda, akawa ni mtumwa wa viumbe min shayatini al-insi wal-jin, katika mashaitani wa kibinadamu na majini. Fayuti'uhu fi kulli ma ya'muruh, akawa anamtii katika kila ambalo anamwamrisha. Wa min dhalik, na katika hayo, ya'muruhu ila shirki wa sihri fayuti'u, akawa anamwamrisha katika shirki ambayo miongoni mwao ni uchawi. Fayuti'uhu, akawa anamtii. Mwanadamu akapata marafiki katika shayatinul insi au aljin, katika mashayatini wa kibinadamu au kijini, wakamuongoza katika ushirikina, wakamuongoza katika sihir, imma katika stori za vijiweni au katika stori za kwenye mitandao, wakamwambia kwa kuwa una tatizo hili, hakuna atakayekuondoshia hili, hakuna ambaye atakuondoshia hili isipokuwa mganga fulani, atakupa dawa fulani, atakupa hirizi fulani, atakupa bangi fulani, atakupa pete fulani, atakupa sijui saa fulani, ambayo ukivaa hiyo matatizo yako yote yanakuondokea. Ayuhal muslimun, enyi Waislam, huku ni kuwa mtumwa wa viumbe, badala ya kuwa mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa uko huru. Walhurriyatu alkamila walhaqiqiyya hiya alhurriyatu allati tuaddi fiha ibadatika lillahi azza wa jalla wahdahu, ni uhuru ambao unatekeleza ibada zako na kumwekelekezea Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Wa min dhalik, na katika hilo, atawakkalu ala Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, utawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fi raf'i al-madar, katika kuondosha madhara, au jalbi al-manfa', au kuleta manfa'. Ayuha al-muslimun, haya yamekuwa kinyume leo hii. Watu wamekuwa wakifanya na biashara yao, watu wamekuwa wakiingia katika ndoa zao, watu wamekuwa wakitafuta kazi ili wajipatie riziki, wanaona hakuna njia ya mkato ya kuweza kufanikiwa isipokuwa kwenda kwa mganga fulani akurahisishie mambo yako, akufanyie uganga, akupe uchawi fulani, akupe mahirizi fulani, ukayachomeke, ukayaning'inize katika duka lako au katika genge lako au katika kibada chako. Kama unauza mtumba, kama unauza viatu, kama unauza nyanya, kama unauza spare wa hakadha, unaona kwamba hakuna ambaye anaweza kukuletea wateja, kukupa faida, kukuletea manufaa, kukuletea faida katika biashara yako na kuendeleza biashara yako, isipokuwa hawa waganga ambao wanaenda kupigia maramli, ambao wanaenda kukupa mashirikina na mabilizi na haya matamaim ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ni shirki. وقد قال الله سبحانه وتعالى حقيقة ما سمع الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم الشرك لظلم يفوق وسنة أيها المسلمون إن الإسلام لازم تزرجي نفسك لتردك الله سبحانه وتعالى نقواش خفان يا لو نمكسرش الله سبحانه وتعالى نتكم بك وان بشر لذنب ينبال حيث مهري إكيوام تتخف حاجتك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة حقيقة يلا بان مشركش الله سبحانه وتعالى الله من حرم شيئا. أيها المسلمون إن الإسلام حقنا ذنب ينبال imekuja kuharamishia pepo, hakuna dhambi ambayo imekuja kuharamishiwa pepo. Dhambi isiyokuwa kufuru ambayo inaharamishiwa pepo, ambayo mtu anaharamishiwa pepo, yani kama vile riba na zina wa hakadha na sarika, isipokuwa ni shirku billahi azza wa jalla, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ayuha almuslimun, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa tunafungua biashara zetu, tukiwa tuko katika biashara zetu, tukiwa tunaingia katika ndoa, tukiwa tunatafuta chumba, tukiwa wakiwa wameongezea wake kwa kina mama, wa hakadha, hakuna atakayekuletea furaha na atakayekuondoshea matatizo unayoona ni matatizo isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala tegemeni ikiwa nini ni muumini. بارك الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون إن الإسلام حقيقة شيطان مشياطين الإنس والجن مشياطين الإنس والجن ni wenye kuongoza watu na kuelekeza watu na kuwalingania watu kutoka katika kuijua neema ambayo wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ikramu ambayo wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala ya kupewa kila aina ya wasila za maisha, wakawa wanawaelekeza katika mambo mbalimbali, ikiwemo kuwaelekeza na kuwalingania katika sair anwa'i maasi, katika maasi ya aina mbalimbali. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, hakika shaitani anawaongoza watu na kuwaelekeza watu na kuwapambia watu katika kufanya maasi mbalimbali, ikiwemo maasi ya alqatl, maasi ya kuua, ikiwemo maasi ya kunywa pombe, ikiwemo maasi ya kula riba, wa hakadha min anwa'i maasi, na hivyo hivyo katika aina mbalimbali za maasi, ikiwemo kibri, ikiwemo taasub, ikiwemo kibri na taasub za aina mbalimbali. Haya yote katika matendo ya shaitani, na haya yote ni katika mapambio ya shaitani, anataka kuwatoa katika kujua neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimman yahuthun au wa mimman yaqauna fi hadhihi dhunub wa hadhihi alkaba'ir wa khasatan jarimatul qatl, na miongoni mwa wanaoingia katika haya madhambi na hususan kosa la kuwa, alkhawarij, ni khawarij, wa haula yaqtuluna alabriya min almuslimin wa ghayr almuslimin, na hawa wanaua watu wasiokuwa na hatia miongoni mwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, biduni muraqabati Allah azza wa jalla, bila kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaona, bila kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaandika matendo yao wanayofanya, dhulma zao ambazo wanazifanya, kama hizo za izhaqun nufus, huwa nafsi na kujiangamiza bila haki kwa dhulma kabisa. Ayuha almuslimun, waqad hadhara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min haula, sallallahu alayhi wa sallam amewatahadharisha na hao, ashadda tahdhirin, tahdhiri kubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanafanya haya bismi din, kwa jina la dini. Ayuha almuslimun, qad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an haula yakhrujuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiya, hawa wako rahisi sana kutoka katika dini kutokana na tashaddudi yao, kutokana na kutupa kwao mipaka, wakawa wanatoka katika dini, wanatoka katika dini kwa uwepesi sana, kama vile ambavyo inshallah unaweza ukatolewa ukatupwa kutoka katika upinde wake, ukarushwa kuingizwa katika mnyama na kutokea katika upande wa pili, ukawa ule wepesi wake na uharaka wake na ile kasi yake, ukaingia na kutoka bila kuacha athari, bila kuwa na athari yoyote ya damu au kitu chochote kile, yani kana kwamba ulikuwa mti haujaingia sehemu yoyote. Ndio ule uwepesi na uharaka wa makhawariji wa kutoka katika dini, kutokana na zile taasubi na zile tashaddudi zao, tafarruqi zao, kutokana na kule kutupa kwao mipaka katika dini. Ihdharu minhum ayuha almuslimun, itahadhari nao ewe Muislam. Na kwa kale Nabii sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema, hum sharrul khalqi wal khaliqa, hao ndio viumbe wanishari kuliko viumbe wote, ndio viumbe wanishari kuliko viumbe wote. Wa qawluhu wal khaliqa, na alfusena wal khaliqa jam'u khalaiq أي خلق الله, ويحتمل أنه أراد في الخليقة الخلق. إن إذا كان هذا المسلم أنتم صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة, إن معنى فانضا نبيومبه وعوب كبسا ننبيومبه ونتبيا مبوب زيدي. أيها المسلمون أيها الإسلام نجد بيلي شيطان أنا ويتياواتو كتوكا كتكا كتوى نعمة الله سبحانه وتعالى, neema ambayo amekirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na akawaamrisha ila al-infilati al-akhlaqi, akawaamrisha katika kutupa mipaka au katika kuachana na tabia za Kiislamu, wakawa wameingia katika maasi mbalimbali, wakawa na tabia zisizokuwa na kizazi za Kiislamu, tata'assi bil mujrimin, kama vile kumfanya mtu kigezo chake ni watu mujrimuna al-fasaqa, watu mafasaka, watu wa mamiziki na wengineo, akawafanya kwamba hao ndio vigizo vyake katika maisha yake. Fa idha raaitahu, ukimuona, fa idha raaitahu yamshi, utakapomuona anatembea anawaiga hao. Idha raaitahu yatakallam, ukimuona anazungumza anawaiga hao. Idha raaitahu yatasarrafu fi shu'uni hayatihi, ukimuona anafanya mambo yake yote ya maisha, walau kana fi jawfi baytihi, hata kama akiwa katika nyumba yake utamuona ana mienendo hao. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, lazima tufahamu kwamba hii ni ghazwul fikri, hivi ni vita za fikra ambapo tunaingizwa Uislamu ima kwa kujua au kwa kutojua. Uislamu unamkuta ni Muislamu fi dhahir, kama ni mwanamke, ni mwanamke fi dhahir wa Kiislamu, amevaa mavazi ya Kiislamu, majuba na mengineyo, lakini yale ambayo anayaangalia katika nyumba yake, yale ambayo amehifadhi katika vichwa vyake, ni mamiziki ya wanamiziki, anacheza mamiziki mume kama hayupo. Ayuha almuslimun, hadihi musibatun adhima, huu ni msiba mkubwa ambao umekumba umma huu wa Kiislamu. Wa hadihi almushkila, na hili tatizo, hili tatizo ayuha almuslimun limekuja kwa sababu ya atatawuru teknoloji, maendeleo ya teknolojia ambayo yamekuja biduni istidadi, bila sisi kujiandaa na kuyapokea, jinsi gani ya kuyapokea. Ayuha almuslimun, inahitajika kila familia ikae chini na watoto wake, waite watoto wako, kila programu inayotoka tangia zitoke WhatsApp, tangia zitoke mitandao kama Instagram na mengineyo, unahitajika vikitoka hivi vitu ukae na watoto wako, uongee nao, mwelewane, mweleweshane, ikubaliane kwamba hivi vitu vina madhara, namkumbushane kwa Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha nini, mkumbushane yale ambayo anaamrisha katika dini yetu na yale ambayo yanatutahadharisha, yale ambayo ni hatari kwetu sisi tukifa hatujatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kama tunayafanya. Ndugu zangu Waislamu, eleweni Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, latattabi'unna sanana man kana qablakum, mtafuata mienendo aliyokuwa kabla yenu, shibran bi shibrin, shubiri kwa shubiri, wa dhira'an bi dhira'in, na dhira'a kwa dhira', hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu au tabi'tumuhu, hata kama wataingia katika shimo la kenge mtaingia. Qulna ya Rasulullah, tukasema ee Mtume wa Allah, yani masahaba wakasema ewe Mtume wa Allah, alyahudu wan nasara, yani tutawafuata hao alyahudu wan nasara? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema faman, ni kina nani kama sio hao ambao kila wanaonifanya ni mnaliga, wakiingia katika miziki ni mnaingia, wakianzisha vikundi vya miziki ni mnaingia, wakianzisha misemo gani ni mnaingia. Haya yote ni kuwatoa katika dini ya Kiislamu. Amesema Imam النووي رحمه الله تعالى والتمثيل في وقوله الشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم هوني فانو وقوام بمتقوى نوافق سانا كتكالا أمبار ونافانيا انتقوى منوائق سانا كتكالا أمبار ونافانيا والمراد نما كسبيو هفا الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. Makusudio hapa ni kuwaiga katika maasi na wala sio kufuru. Kwa sababu mtu anaweza kusema mimi nafanya tu haya lakini na imani yangu, lakini mimi ni Muislamu. Ayyuhal muslimun, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza tashabuhum bil kufar, amesema man tashabaha biqaumi fa huwa minhum, yule ambaye atajifananisha na watu basi atakuwa katika hao. Ayyuhal muslimun, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tuachane na kuiga mila za kufuru, mila zinazokuja kutoka kwa magharibi, ikiwemo mila za kulingania bali na kuhamasisha ndoa za jinsia moja, mila za kuhamasisha makamari, mila za kuhamasisha kila aina ya kufuru. Ayuha muslimun, itaqullaha azza wa jalla, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tuna mila yetu, nayo ni millatu Ibrahim, ni mila ya Ibrahim, nayo ni dini aliyokuja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, mtu ambaye atakwata dini isiyokuwa ya Kiislamu hatakubaliwa na atakuwa na hasara, akhira. Wa dinu al-islam ya ayuha al-muslimun, na dini ya Kiislamu ewe Muislamu ni matendo, ni imani na matendo na kauli. Dini ya Kiislamu sio kusema umeamini peke yake, huku unafanya maasi, huku unaingia katika kila aina ya maasi, unaiga kila aina ya mila za kufuru ambazo unaingia wewe unakuwa unaiga na kuzifuata. Hii sio mila ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wala sio mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا واعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.